राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सो छोटी सी है और बड़ा भारी मातम है और सच्ची बात है। आप जानते हैं उस बात पर दिल रहते नहीं, मानते नहीं इतनी बातें, वो मान है। संसार और शरीर ये साथ रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये साथ रहेगा ही नहीं। भगवान साथ छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं। सर्व समर्थ होते हुए विशेष संबंध छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते। इतनी बात, शरीर और संसार साथ रहने वाला है ही नहीं। भगवान साथ छोड़ने वाला भगवान मेरा है, आपका बारह बना था, बारह बना छोड़ दिया, जवानी आई जवानी छोड़ दी, बूढ़ा हुआ बूढ़ा छोड़ दिया, बीमार हुआ मर गया, खत्म हुई, ये तो छोड़ता ही है। कोई किसी में ताकत नहीं है छोड़ा, भगवान को दूर कर दे, भगवान में ताकत नहीं, भगवान में सर्व समर्थ परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है। एक भाई ने शेर जी से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है तो अपने को मिटा सकते हैं नहीं, अगर मिटा सकते हैं तो समर्थ पूरी है, अगर नहीं मिटा सकते सामर्थ्य कहा, सर्व समर्थ है मिटा सकते हैं। शेर जी ने उत्तर दिया कि सर्व समर्थ में पागल नहीं है, सर्व समर्थ है पागल, अपने मित्र से पागल होता समझ कहा तुम्हारा। तो भगवान अपने साथ छोड़ सकते नहीं और संसार साथ रहता नहीं, बात तो इतनी है, सब बात इतनी तो अपने भगवान से प्रेम करो। नारायण वैर कुमार राधे कुमार से बह गई कर पहचानो है, तुम हमारे शरीर हमारे सही संसार एक जाते है, हम और परमात्मा एक जाते है, हमारे जाते ये बदलने वाला हरदम, ये कभी बदलने वाला नहीं, सत्य उठेता धापर का कभी बदलेगा नहीं, समय बदलता है वही तो बदलता नहीं। और सही संसार इतनी सी बात है, इस पर कायम रह जाओ आवास दृढ़ता से। बारह कोड़ा तुम्हारा बताओ कैसे तेरे, मैं तो बच्चा हूँ मारे हूँ, वो कहते हो बच्चा हूँ, हूँ रहती है बच्चा नहीं रहता, जवान नहीं रहती, योगी अवस्था नहीं रहती, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, धन अवस्था नहीं रही, ये रहता तो बात होती आन बहुत आन है, संसार से संबंध है दुखालय जैसे भोजनालय होता है, पुत्रालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे दुखालय है, बोलने का दुखालय उसे ढूंढ सुख दुखालय में बोलने में जाए धोता धोती पर धोती थी धोती अरे बोलने दुखालय है, दुखालय में सुख मिला। हाँ बात है, बात इतनी पूरी हो जाए। संसार और शरीर साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये बालक बना साथ रहा तो रहेंगे, साथ नहीं दी थी तो आज नहीं ममता छोड़ दिया। कोई मौज ही मौज आनंद ही आनंद, दुख लेस ही नहीं है, संसार पकड़ा तो बस संसार रहेगा नहीं, रहेगा नहीं तो सच्चे हृदय से भगवान अपने हैं। ममई वांश हो ईश्वरांश जीव विनाश, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाय, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरने से मैं गरीब हूं, मैं कलयुग मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, अकल नहीं मरे, अकल नहीं मरेंगे, अभी नशी है बाल का मरण मारा जाए। भगवान में ही लीन हो जाए, मस्त हो जाए, सबको प्राप्त है, सब कोई कसाई हो किसी का, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, पशु पक्षी भी है, वह बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, भगवान ना नहीं है, सब जरी जरी साफ कह दिया भगवान ने, जैसे बस सात्व का भाव राजसा वो तामसा से मत है, मत पर तरम नानक से मत थक, मत पर तरम नानक ऐसे बरसात हुआ बाबा राज का तमसा, न तो हम तेसु ते मई, ना तो उन्होंने मैं हूं ना मैं हूं है, पर तो होते सब मेरे से, ऐसे भगवान है ठाकुर जी है। बन गए सुबह आप अकेले, कोई साथ नहीं, सहायता कोई नहीं, ना बस्ती बस्ती के लिए कोई बिल्ती नहीं मंगाई, भीषण सत्ता है, भेजो बल्टी भेजो, बन गए आप अकेले, पहला अवतार है राम कृष्ण दुख है, उनका बड़ा भाई है, पहला जन्म जो बड़े भाई वो बड़े भाई है, पहला अवतार तुम बहुत सदा से शांति हुई आप सभी कभी सर्व सुंद सच्ची बात है। मेरा मैंने साफ कह दिया, मेरे तो गिरते रूपा सुन कोई, मेरे तो गिरते रूपा आनंद हो गया, मौज हो गई, वाह प्रभुवा कैसी विचित्र रचना करी है, मन गिनती कर नहीं सकता। अब कितने बन गया, छोटे बड़े, अच्छे मंदे बुरे बड़े, सात में राज करता हूँ भग कर रहा हमारे प्रभु से। और तुम डरी हो भैंस प्रदेश मनो में भगवान माता पिता बात भी मूड बाबा क्या करता है पूछते आशा ही मैं को भगवान दूंगा आप कौन हो भगवान कालो कालो खजोगे सब परिचय बता राया क्यों कौन आया कैसे दाता में स्पर्श कर ले लीजिए से ये बस आपत्ति नहीं कि सुविधा सबका भजन कर जाऊंगा ऐसा साल का भगवान ऐसा लोकान समाह तुम्हें प्रवृत्त ऐसे भगवान सनातन भगवान डरदा के महाराज कालो से परिचित अपना परिचय बैठे कालो से वाह महाराज बहुत विलक्षण बात है अलौकिक बात है। गीता में बैठे गीता विचित्र है गीता गीता गाय जन्म बदीता जाए है रीतो मत रह जाए रोगा का बेरा दिया वहा माना जा कैसी मोदी बात है सबका संहार कर जाता तो भी प्यार बनता नहीं आता प्यार खाजा ये प्यार सोखा महाराज विलक्षण भगवान रेवते भेजते भी तो आम नव शांति जोगा तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा मैं आता सुन जाए मैं आता सुन जाए नेता पूर्ण भी हुआ पहले से मिल रही महाराज ऐसा भगवान किसी में नहीं है और प्रेम भक्ति है राम जैसा धनी जाके सोच रहा सानिया अरे सानिया पागल है तू राम जैसा मालिक है राम जैसे समूह हम सर्वभूते सब मम प्रिय सब मम हो जाए सब मम हो जाए तो गम मौज हो गया आनंद हो गया हरे विषय में आखिरी हद है पिता से लोक से सरासर माता धाता पिता माँ माँ भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ भाई भी मैं हूँ दादाजी मैं हूँ कालो से भी काले में ऐसा हमारे भगवान है मौज हुई आनंद हुई अपना माप है बाबा नमः पुरस्ताद प्रसुतस्ते धमोसुते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्ताद प्रसुतस्ते नमो नमस्ते सहस कृत भूयो पुनस् भूयो भी नमस्ते पुनस् भूयो नमो नमस्ते ऐसा हमारा भगवान है। भगवान पैसे हो जाए भगवान मेरे फिर मौज ही मौज हो सपना ये चाल दृश्य में जैसे और देखना चाहता समो हम सर्वभूत सर्व मम प्रिय युद्ध सुचेता श्री राम पत्ना मैं आता हूं तुझे मैं मयूर है मैं आता हूं तुझे मां बेटे भगवान ने भगत है नाम विचित्र विचित्र अहो विचित्रम भगवत विचेषित अहो विचित्रम भगवत विचेष अहो विचित्रम भगवत विचेषित नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण